Twój kaszel. Herbatect. Produkt złożony. Suchy kaszel utrudniony odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lutego, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przebywający przez ostatnie dni na kwarantannie minister zdrowia Adam Niedzielski nie ma koronawirusa. Będzie mógł wrócić do standardowego wykonywania obowiązków. Trwa wideoszczyt unijnych przywódców. Coraz głośniej wybrzmiewają apele o ostrzejsze podejście wobec producentów szczepionek. Rosyjski sąd oddalił pozew w sprawie demontażu katyńskich tablic pamiątkowych. Więcej o całej sprawie w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Test na koronawirusa u ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dał wynik negatywny, poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Minister przebywa na kwarantannie, bo miał kontakt z zakażonym COVID-19 szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem. Jak dodał rzecznik ministerstwa, Adam Niedzielski czeka aktualnie na decyzję sanepidu zwalniającą z kwarantanny i wówczas powróci do standardowego wykonywania obowiązków. Trwa unijny wideoszczyt, podczas którego wybrzmiewa coraz więcej apeli do Komisji Europejskiej, by sięgała po blokadę eksportu poza Unię szczepionek tych firm, które nie dostarczają preparatów na czas do krajów członkowskich. Z relacji unijnych urzędników wynika, że na to zwracała uwagę większość przywódców. Najnowsze informacje z Brukseli ma Beata Pomecka. Zakaz eksportu został uzgodniony przed kilkoma tygodniami i był odpowiedzią Brukseli na problemy z planowanymi dostawami przeznaczonymi dla unijnych krajów, głównie firmy AstraZeneca. Komisja wraz z państwami podejrzewała, że brytyjsko-szwedzki koncern sprzedaje szczepionki, które były przeznaczone dla Unii, krajom spoza wspólnoty. Jednak po wprowadzeniu zakazu eksportu komisja wydała już ponad 100 zezwoleń i to, jak wynika z nieoficjalnych informacji, wywołuje niezadowolenie w unijnych stolicach. Pojawiły się głosy, że komisja nie jest wystarczająco stanowcza i powinna przyblokowywać eksport nie tylko szczepionek, ale i substancji do ich produkcji. Ponadto na wideoszczycie coraz większe poparcie zyskuje pomysł cyfrowych certyfikatów opartych na wspólnych kryteriach, takich jak szczepienia czy negatywne testy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sąd w Twerze oddalił pozew w sprawie demontażu tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. Jak poinformował adwokat Stowarzyszenia Memoriał Władimir Tregubow, sąd uzasadnienie decyzji podał w marcu. Demontaż tablic skrytykowali rosyjscy niezależni historycy oraz obrońcy praw człowieka. Oburzenie wyraziły władze Polski i przedstawiciele IPN-u. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W maju ubiegłego roku ze ściany budynku należącego do Twerskiego Uniwersytetu Medycznego zdjęte zostały tablice upamiętniające ofiary stalinowskich zbrodni. Jedna z tablic poświęcona była polskim oficerom zamordowanym wiosną 40 roku przez NKWD, a druga obywatelom Związku Radzieckiego zgładzonym przez sowieckie służby. Tablice zostały zamontowane na początku lat 90. XX wieku, gdy polscy i rosyjscy historycy ustalili, że właśnie w piwnicach tego budynku znajdowała się katownia NKWD, w której rozstrzeliwano jeńców. W tym miejscu zgładzono 6300 polskich oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Stowarzyszenie Memoriał próbowało ustalić, kto i na czyje polecenie zdemontował tablice pamiątkowe, a ponieważ nie udało się znaleźć osoby odpowiedzialnej, do sądu trafił pozew przeciwko Uniwersytetowi Medycznemu. Sąd w Twerze oddalił pozew i zapowiedział, że uzasadnienie poda 5 marca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wracamy do kraju i zaglądamy do województwa mazowieckiego, gdzie codziennie dla uczniów odbywają się lekcje dotyczące bezpieczeństwa i znajomości zasad ruchu drogowego. Online prowadzą je policjanci i jak sprawdziła nasza reporterka Anna Orzeł, najmłodsi chętnie uczestniczą w zajęciach. W czasie pandemii szkoły są zamknięte, a nauka odbywa się zdalnie. Funkcjonariusze uznali, że powinni, korzystając z sieci, tak jak dotąd, edukować i informować. Dzieci przyzwyczajone do takiej formy kontaktu chętnie biorą udział w lekcjach prowadzonych przez policjantów. W edukacji najważniejsza jest konsekwencja, tłumaczy komisarz Emilia Kosma. Przyjdzie moment, kiedy wrócimy do tego normalnego, realnego życia i wtedy ta wiedza, jak gdyby z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, będzie niezwykle ważna. Halo!

Tear Garden i ich Circus in the Sand, dźwiękowe kółka na piasku. Narysowali w roku 92 i narysowali je na albumie The Last Man to Fly. O lataniu w przestworzach, a raczej o pewnej marsjańskiej misji było tydzień temu. Łazik dotarł, no a dziś... Dziś, co prawda, bez żadnej misji towarzyszącej, ale coś czuję, że nasze konstelacyjne spotkanie znowu płynie nadzwyczaj szybko. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Czekam na Państwa listę obecności.

same dream comes undone. samego końca. Zupełnie nieradiowa, prawie 11-minutowa uczta z The Dream Syndicate, którzy na albumie The Universe Inside udowadniają, że szczęśliwi czasu nie liczą. Utwór 11-minutowy za nami, ale nie on jest najdłuższy. Utwór, który otwiera ten album, utwór The Regulator, trwa ponad 20 minut. Może kiedyś podczas naszych konstelacyjnych spotkań po ten utwór sięgniemy. W pokoju z powitym mrokiem, gdzie księżyc przez szybę spogląda, przy dźwiękach konstelacji M, pan Jacek mówi dobry wieczór i udaje się w świat muzycznych uniesień. Z tego, co widzę, najwięcej państwo piszą w sprawie New Model Army. Bardzo się cieszę, że ta grupa przypadła państwu do gustu. Ale pan Robert jeszcze zauważył i napisał odnośnie zdjęcia, które jest umieszczone na Facebooku Trójki, że na zdjęciu płyta winylowa Ultravox. Pan Robert kupił ją na swoje 18 urodziny. A no właśnie, czas leci. A pani Joanna z okolic Gdańska pyta nieśmiało, czy może pozdrowić kochanego człowieka z Lęborka. Oczywiście, że tak. Sometimes things don't go after all, from bad to worse. Some years muscadel faces down the frost. Green thrives, the crops don't fail. Sometimes a man aims high and all goes well. Sometimes step back from war, elect an honest man, decide they care enough, they can't leave some stranger poor. Some men become what they were born for. Intentions do not go amiss. Sometimes we do as we meant to. The sun will sometimes melt a field of snow that seemed hard frozen. May it happen for you. Czterdziestoletnia podróż. Nie zawsze prosta, nie zawsze oczywista, bo taka też jest poezja Anny Clark. Homemade, handmade, heartmade. Nagrany w hotelu, w domu i w studiu. Od serca. Annie Clark towarzyszył Thomas Rakold. Dobry wieczór. Dzisiaj konstelacja będzie towarzyszyć mi w czasie nauki matematyki z córką. Kawa jest już przygotowana. To pan Marcin. Myślę, że nauka matematyki przy dźwiękach pana Ludovico Einaudiego sprawdza się idealnie. Wyobraź sobie, że każdego ranka wyglądasz przez okno, a widok, jaki masz przed oczami, daje ci codziennie inne, wyjątkowe emocje i nastrój na cały dzień. Ostatnio często chodziłem na długie spacery, zawsze podążając mniej więcej tym samym szlakiem. Padał gęsty śnieg, a moje myśli wędrowały swobodnie pośród zamieci, gdzie wszystkie kształty traciły swoje kontury i kolory. Tak o tej niezwykłej koncepcji, o tej niezwykłej sesji mówił sam mistrz Ludovico Einaudi. 7 miesięcy, 7 niezależnych albumów. Wyjątkowy projekt i wyjątkowa płyta, album 7 Days Walking, Day 2. And the stars have been wondering if the sky is really figured out that love is. Sabun i Miman. Album, który miał swoją premierę 6 lat temu, ale to nie taki zwykły album, bo ukazał się wyłącznie w krajach skandynawskich. Nie pojawił się też w serwisach streamingowych. Można powiedzieć, że zdobycie wersji fizycznej było zadaniem nadzwyczaj karkołomnym. Tym bardziej, że album nie był zbytnio promowany poza ojczystą dla artystki Szwecją. No ale żeby płytę kupić, najpierw trzeba o jej istnieniu w ogóle wiedzieć. Na szczęście, kiedy album Miman doczekał się reedycji w jednym z krajów, również ta płyta pojawiła się w wersji fizycznej. Jest wieczór po pięknym dniu. Wiosna nadchodzi z taką siłą, że trudno się tak szybko przestawić. Oczywiście bardzo się cieszę, że jest słonecznie, że robi się ciepło i w końcu będzie zielono. Ciekawe, czy klimat naszych spotkań ulegnie zmianie, gdy zrobi się jasno. To pani Gosia. Muszę przyznać, że dziś też mnie to ciekawiło. Chips i Amelia Tucker z dwupłytowego tribute albumu Spirit of Tok Tok. Uwagę przyciąga tutaj okładka płyty autorstwa Jamesa Marsha. Okładka, która nawiązuje do okładki singla My Foolish Friend z roku 83. Mnóstwo reinterpretacji, dwie płyty, jedna w kolorze żółtym, druga w kolorze pomarańczowym. No ale dziś rocznica wyjątkowa. To już 2 lata, kiedy go z nami nie ma. Mark Collis. Down the middle. Redaktor Tomaszuch powoli zbiera się do domu, by wstać wcześnie, bardzo wcześnie. Słyszymy się jutro po godzinie 4 rano. Tak, redaktor Kaczkowska już za szybą, a konstelacja M dobiega końca. Chyba nie wyszedł mi rym, ale nic to. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.